बीते रिश्ते तलाश करती है, खुशबू कुंचे तलाश करती है, एक उम्मीद बार बार आकर अपने टुकड़े तलाश करती है, एक उम्मीद बार बार आकर अपने टुकड़े तलाश करती है।